أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. Reci, tražim zaštitu gospodara ljudi, vladara ljudi, Boga ljudi, od zla šeitana napasnika koji zle misli unosi u srca ljudi, od činova ljudi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. Na početku smo sure Al-Fatihi i progovorit ćemo o onome što se uči na početku svakoga učenja. Progovorit ćemo o isti'adi. Isti'ada u arapskom jeziku znači traženje zaštiti, traženje utočišta. Uzeta je od arapskog glagola ista'aza yasta'izu, znači tražiti zaštitu i utočište i nečije skrovište, ili da te neko zaštiti kod sebe od onoga čega se bojiš. U džahilijetu ljudi su imali običaj, kada dođu na neko mjesto koje im je nepoznato ili se boje u njemu, da su tražili isti'azu. Ali ta isti'aza je bila pogrešna. I zato je islam došao sa isti'azom, to jeste traženjem zaštite i utočišta kod onoga koji to može dati i pružiti. A to je uzvišeni Allah tebareke ve teala. U džahilijetu ljudi su, kada bi došli u neku dolinu ili na mjesto gdje su se bojali, uzeli bi i govorili: e'uzu bi sejjedi hadhel wadi, tražim utočište i zaštitu kod vladara ili kod onih koji borave na ovome mjestu ili u ovoj dolini. Mislili su pod tim da traže zaštitu od džina, koji su ih često znali napadati, prepadati po noći raznim zvukovima, tako da bi na taj način osjećali neku zaštitu. Pa uzvišeni Allah to spominje u suri Al-Džin, gdje kaže: وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ, i bilo je ljudi, to jeste bilo je muškaraca među ljudima, يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِ, koji su tražili zaštitu i utočište od džina i kod džina, فَزَادُوهُمْ, pa su im na taj način povećali njihovu oholost, fezaduhum rehaqa, dakle njihov tugijan i zlo u kojem su i onako ti džini bili. To je do dan danas prisutno među ljudima, da istiaze traže imenima džina i šeitana, tražeći da ih oni pomognu. Šeitan je, kao što ćemo vidjeti inšallah u tumačenju istiaze, šeitan je sušto zlo. Njega ne možeš potkupiti, ne možeš mu dati hediju, ne možeš mu nešto učiniti pa da te on zavoli. On je sušto zlo. I zato te jedino od šeitana može Allah te bareke ve taala sačuvati i niko drugi. Uzvišeni Allah te bareke ve taala nam kaže Kur'an Kerimu: "Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Uzmi ti oprost, to jeste opraštaj ono što ti ljudi rade i kako se prema tebi odnose, wa'mur bil 'urf, i naređuj ono što je poznato i priznato i prihvaćeno, što je lijepo. Wa'rid 'anil jahilin, i ti se okreni od neznalica. A neznalica je svaki onaj koji niti zna Allahove propise ili ih zna, ali po njima ne radi. Jer da ih istinski zna i ono šta mu je dužnost i obaveza, on bi po tome radio. Wa imma yanzaghannaka minash shaytani nazghun. A ako ti dođe od šejtana loša misao, to je vesvesa koju šejtan ubacuje čovjeku, fasta'iz billah, onda zatraži utočište, zaštitu kod Allah. Innahu huwa as-sami'ul 'alim, zaista je on taj koji sve čuje i sve zna. Dakle, u ovom kuranskom ajetu nam se naređuje da od Allaha i kod Allaha tražimo zaštitu da nas sačuva od prokletoga šejtana, to jeste od njegovih vesvesa, loših misli koje on čovjeku donosi. Nama je poznato da se Iblis zaklinjao našem praocu Ademu alejhiselam i njegovoj ženi Havvi, našoj pramajci. I to Kur'an spominje i kaže: "Wa qasamahuma", i zaklinjao im se. Zna se čime se zaklinje. Dakle, Allahom se zaklinjao: "Inni lekuma leminen nasihin." Ja vama samo nasihat činim. To jeste, hoću dobro da vam predložim, da vam kažem ono što će za vas biti korisno. To je bilo u slučaju sa Ademom alejhiselam. U slučaju sa ljudima, on donosi i ubacuje razne vesvese, loše misli. I zato čovjek uči istiazu, traži zaštitu kod Allaha tabaraka wa ta'ala od prokletoga šeitana, prilikom učenja Kur'ana, da šeitan ne ubaci loše misli u to tvoje učenje, da te ne omete u tome tvome učenju. I to se uči na početku čega? Na početku namaza samoga, nakon dove kojom ulazimo u učenje Kur'ana. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako bilježi imami Ahmed, kada bi ustao na veće da klanja namaz, proučio bi nakon iftitaha tekbira, početnog tekbira, proučio bi: "Subhaneke Allahumme wa bihamdike, وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Zatim bi rekao la ilaha illa Allah tri puta. Zatim bi rekao e'udhu billahi sami'i alimi minash shaytanir rajim min hemzihi wa nefhihi wa nefsihi. To bi proučio prilikom početka učenja u namazu. Dakle, zatražio bi utočište kod Allaha tebareke ve taala, onoga koji sve čuje i sve zna, od prokletoga šejtana. Min hemzihi. Ulema ovdje tumači min hemzihi od smrti šejtanove. To jeste onoga što šejtan sa sobom donosi od zla. To jeste, dakle, od šejtanovog gušenja. Zna se ljudima dešavati naveče kada zaspu da te nešto pritisne. Jednostavno ne da ti maknut ni jednim dijelom tvoga tijela. To se dešava ljudima i žalili su mi se. Ne možeš ništa ni progovoriti, a svjestan si da te je nešto napalo. Uspiješ li progovoriti sa Allahovom pomoći, da kažeš bismillah ili euzu billah ili bilo šta od ovoga učenja, odmah će to otići. Ali teškom mukom možeš progovoriti, teškom mukom možeš početi učiti. To je min hemzihi, od šeitanovog davljenja, gušenja, šeitanovog napada kojim šeitan želi čovjeku nauditi. I zato se posebno istiaza uči djeci. To je činio, to je bio postupak Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, Hasanu i Huseinu, dvojici njegovih unuka od Alije i Fatime radijallahu anhuma i radijallahu anhuma ajma'in. Učio bi im dovu zaštite, traženja zaštite kod Allaha tebareke ve ta'ala. Kada kažemo e'uzu billah, to znači ja tražim utočište kod Allaha, zaštitu kod Allaha. Dakle, govoriš u prvom licu, tražiš za sebe. Dočim, ako tražiš za grupu ljudi, kažeš ne'uzu. Dakle, umjesto e'uzu, kažeš ne'uzu. To znači, to uključuje množinu, veći broj ljudi. Tebe i one na koje se to odnosi. Dakle, tražimo zaštitu kod Allaha od prokletoga šejtana. Dočim, ako hoćeš da tražiš zaštitu za treće lice, za nekoga drugoga, ne uključujući tebe u tome, u toj dovi, onda, alejkum selam, onda kažeš u'izuke. To jeste, za tebe tražim zaštitu kod Allaha. Ili ako je množina, kažeš u'izukum, vas tražim da Allah zaštiti. I učio je dovu Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem Hasanu i Huseinu. Jer djeca bivaju izložena tim šeitanskim napadima. I o tome se da posebno govoriti. I od toga je zabrana da djeca bivaju na polju van kući u akšamsko doba, jer tada se zlo širi po zemlji. Kada prođe jedan dio noći, onda nema smetnje da se puste nakon toga, ali u tome periodu akšamskom treba da se djeca sklone, treba da se djeca sklone sa ulice, svakako izvana, dakle u kuće ili u zatvorena mjesta. Od dova koje je učio Allahov poslanik alejhi selam svojim unucima bile su, to trebamo i mi praktikovati, u'izukum ili u'izuke bi kelimati Allahi tam min kulli šerrin wa ham wa min kulli aynin lam. Tražim utočište kod Allaha tebareke ve taala njegovim potpunim riječima, njegovim potpunim savršenim riječima. Od svakoga zla, nevaljaštini, i od svakog urokljivoga oka. Te dove možete naći inšallah u zbirkama dova od koji je i Hisnul Muslim zašta svakoga muslimana. Dakle, učio bi Allahu poslanik alejselam ovo: e'udhu billahi s-sami'il alim minash shaytanir rajim min hamzihi, od šejtanovog napada, wa nafhihi, od šejtanovog kibura, oholosti, wa nafsihi, to je pretumačeno kao od šejtanovog govora, njegovih vesvesa i onoga sa čime šejtan prokleti dolazi. Isto tako u drugom jednom rivajetu kojeg bilježi imam Ebu Davud se spominje da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada bi ušao u namaz, dakle počeo sa namazom, da je učio Allahu ekber kebira tri puta, elhamdulillahi kethira tri puta, subhanallahi bukraten wa asila isto tako tri puta. Zatim je proučio Allahumma inni e'udhu bike mineš šeitanir rajim min hemzihi wa nefhihi wa nefsihi. Isto bi tražio zašto kod Allah tabaraka wa ta'ala od ovoga troga spomenutoga prije. Ovdje jedna napomena. Kad čovjek u dovi uči Allahumme, šta to znači? Allahumme, to znači Allahu moj. Allahu, to je poznato, to je Allahovo ime, o tome ćemo progovoriti inšallah. Bilo da se kaže ja Allah, to znači o Allahu. Ili da se ne spomene to ja, nego se kaže Allahumme, to jeste o moj Allahu. Dakle, Allahu se tebareke ve taala obraćaš. Dova može počinjati i sa Rabbi. I mnoge su dove počete sa Rabbi, ja Rabbi, o moj gospodaru. Ili Rabbena, naš gospodaru. Od ajeta u kojima se spominje i naređuje da se istiaza uči jesu kuranske riječi idfa' billati hiya ahsanu sayyi'a, ti odvrati onim što je najljepše ono ružno. Kad se neko prema tebi loše i ružno ponese, ti nemoj istom mjerom vraćati, dakle tu bi se čovjek trebao i morao suzdržati, već to što je tebi učinjeno nastoj i gledaj najljepšim da vratiš. Nahnu a'lamu bima yasifun, mi najbolje znamo ono što oni opisuju, jer su napadali Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, govorili mu sve i svašta, i to svakako da čovjeku nije lako podnositi i jednostavno, ali ga je Allah tebareke ve taala uputio kako da radi. Wa qur rabbi a'udhu bike, i reci gospodaru moj, rabbi, bilo da se kaže rabbi moj gospodaru ili rabbi, ova kesara rabbi ukazuje to da se odnosi na tebe, dakle moj gospodaru, pripadnost. E'udhu bike, kod tebe tražim zaštitu, min hemezati šejatin, od šejtanskih priviđenja, od onoga što šejtan od sebe donosi čovjeku. Wa a'udhu bika, i tražim zaštitu kod tebe Rabbi gospodaru moj, en yahdurun, da budu prisutni, dakle da me sačuvaš njihovog prisustva. Ovdje još jedna napomena, a to je da prokleti šejtan vidi čovjeka odakle mi njega ne vidimo. To Kur'an spominje i kaže innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum, on vas vidi on i njegovo pleme, to jeste oni njegovi šejtani koji su kao i on. Min haisu la taraunahum, odakle vi njih ne vidite. I zato, na primjer, kada se skidaš negdje, makar bio u zatvorenoj prostoriji sam, spomeni Allahovo tebareke ve taala ime. To na tebe stavlja Allahovu zaštitu. Kao da te prekrije nešto da te ne mogu gledati džini. Ne gledaju te ljudi, ali da te ni džini ne gledaju. Posebno upozoravam žene i djevojke koje džini i šeitani znaju napadat na veće. Jer i džini i šeitani imaju svoje strasti. I među njima ima salihun, onih koji su dobri, i ima onih koji su dune zalik, koji nisu takvi, koji su loši. I od onoga što se obećava džennetlijama jeste da će im Allah tebareke ve taala dati hurije koje su opisane kuranskim ajetom: lem yatmishunne insun qablahum wala jan, koje prije njih nisu dohvatili ni ljudi ni džini. Možeš biti siguran da je nije čovjek dohvat. I to spominje Merijema kada joj se pojavio Džibril, Allahov melek, kada joj se pojavio u njenom mihrabu. A mihrab to je prostorija u kojoj se ibadet činio Allahu tebareke ve taala u vrijeme toga naroda. Zvali su se te kuće mihrabima, iako se u nas zove mihrab samo mjesto gdje imam klanja naprijed džamije. Doćim cijele te kuće, prostorije u kojima se ibadet činio Allahu tebareke ve taala zvale se mihrabima. Pa kada joj se pojavio melek Džibril u najljepšem obliku ljudskom, prvo što je ona rekla, to ukazuje na njen čvrst iman, jeste, šta je rekla? E'udhu birrahmani minke, ja tražim utočište kod milostivog od tebe, da me Allah tebe sačuva. Otkud muškog od mene? To je delil onim današnjima koji hoće miješanje muškinja i žena. In kunte taqija, ako se bojiš Allah, ako si bogobojazan. A i ako nisi, Allah će mene sačuvati. A onda je on odgovara: innama ene rasulu rabbi, ja sam samo poslanik i zaslanik gospodara tvoga. Li ehebe leki gulamen zekija, da ti podarim čisto dijete muško. Pa onda ona pita: a kako ću ja imati dijete? Walem jem sesni bešer, a nije me dohvatio čovjek. U potpunosti čista. Čedna, kaže se u našem narodu. Walem eku begija, niti sam od onih koje su nečasne, nemoralne, neispravne. Možemo biti sigurni za osobu da je nije čovjek dohvatio. Ali je li je džin dohvatio? E, to je posebna vrsta koja traži zaštitu kod Allaha tebareke ve taala od džina. Da joj ne mogu prići džini. Da ne mogu s njom spavati, s njom boraviti. Vidjeti je onako kako je ne bi smjeli vidjeti. I odakle ti toliki slučajevi uroka i šeitanskih uticaja i priviđenja i ostaloga, osim upravo po tome što se ovoga upravo ne drži i što se svašta gleda. Imali smo nekoliko slučajeva u bliskoj prošlosti gdje su jednostavno djevojke gledale film i kaže nešto je, kaže, iz televizora skočilo, kaže. I od tog vremena nema mira ni smiraja. Šta je to skočilo? Šejtan iskoristio priliku od ovih scena, šta se sve gleda i prikazuje, jednostavno iskoristio priliku da uđe u tu osobu i da njome, da Allah sačuva, da njome, s njom radi ono što radi. Zatim kuranski ajet: idfa billati hiya ahsan, ti odvrati onim što je najljepše. Kada ti neko nešto loše uradi ili ružno prema tebi se ponese. Fa idzal ladhi bainaka wa bainahu adawatun, pa će onaj između koga i tebe je neprijateljstvo, ke ennehu waliyun hamim, vidjećeš ga kao da je, nije, ali kao da je prisni tvoj prijatelj. Dakle, ovaj ajet kuranski u suri Fussilet nam objašnjava kako ćeš se ponijeti prema dvijema vrstama neprijatelja. Jedna je ljudska vrsta, a druga džinska vrsta. Što se tiče ljudske vrste, gledaj lijepom da odvratiš na ružno. Da bi na putu dave, na putu širenja Allahove tebareke ve taala vjere, na neki način ih ušutio i da bi na neki način sačuvao se ljudskoga šera. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا, a to ne mogu osim oni koji su strpljivi. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ, to ne mogu osim oni pravi sretnici, oni koji imaju čvrstu odluku i volju i koje Allah tabaraka wa ta'ala pomogne da budu takvi. To je sa ljudima. A sa džinima, وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ, a kada ti se u toj davu, jer ajte govore o davetu, o širenju Allahove vjere i tako dalje, a kada ti se u tome prepriječe šeitani, ili ovdje se kaže, ako ti šeitan ubaci svoju vesvesu, svoje došaptavanje, feste izbilla, onda zatraži utočište kod Allaha, innehu huwa samiul alim, on je taj koji sve čuje i sve zna. Sve čuje, čuje te vesvese koje šeitan došaptava da te sačuva njih, i zna i te šeitane, i zna tebe. I zato ne možete od šeitana sačuvati osim Allah te barake vatara. Upravo o ovome što mi sada govorim. Mi ne vidimo šeitana. Kur'an kaže, innehu jarakum huwa wa qabiluhu min haisu la tarawna. On i njegovo pleme, to jeste oni koji su kao on vas vidi kako vi njega ne vidite. Zato mi, ljudi koji ne vidimo šeitana i šeitane, tražimo utočište i zaštitu kod onoga koji vidi šeitana, a šeitan njega ne vidi. Jer razumijete taj odnos? Pošto mi ne vidimo šeitana, kako ćeš se boriti protiv neprijatelja kojega ne vidiš? Pošto mi šeitana ne vidimo, onda se mi obraćamo onome koji vidi šeitana, a šeitan njega ne može da vidi. U kontekstu ovom današnjem, kako će se ovi današnji din dušmani, šeitani, boriti protiv onoga što i ne vide i ne znaju. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ, Allahove vojske niko ne zna osim samo on, Allah tebareke ve taala. Njegove vojske su i mravi, i mikrobi, i vjetrovi, i magnetne sile, i ono što znamo i više. Allah zna najbolje onoga što mi ne znamo. Sve mu je podčinjeno. Dakle, tu čovjek traži zaštitu kod Allaha tebareke ve taala da ga sačuva od prokletoga šejtana. Što je ovdje vrijedno napomenuti jeste i to da čovjek prilikom učenja Kur'ana uči istiazu prilikom učenja Kur'ana. Zašto? S jedne strane, da bi očistio svoja usta, da bi očistio čovjek svoja usta od ružnoga govora, od besposlenog govora, nepotrebnog govora i tako dalje. Jer mjesto odakle izlazi Allahov govor, to jeste ovaj usta, jednostavno treba da je čisto. Kako u fizičkom obliku, a to je pranje zuba i čišćenje usta, tako i u ovom duhovnom obliku. Da u potpunosti bude čista usta prilikom učenja. I zato je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem prije namaza čistio zube misvakom. I trebalo bi nastojati da se misva koristi. Jer ove četkice za zube i ove paste, kaladonti kako ih nazivaju i tako dalje, to je oponašanje onoga što je Allah prirodno dao. A može li imitacija ikad biti kao original? Koliko se god činila sličnom originalu, ne može biti. Jer ove paste, jednostavno koliko u sebi imaju i tih negativnih tvari, dezinfekcije, koje ulaze u tijelo i štete probavnim organima i ostalom. Doći mu mi svaku toga nema. Koliko u tim četkicama ima nepravilnosti koje su napravljene tako da ove desne okrvave, da puste krvi, tako dalje, nismo vidjeli to kod misvaka. Dakle, trebalo bi ono što je prirodno i ispravno koristiti da budu čista usta od fizičkih i od ovih drugih nečistoća. Dakle, time tražimo zaštitu kod Allaha te bareke ta'ala i čišćenje svojih usta. Isto tako, od koristi istiaze jeste da čovjek traži zaštitu kod Allaha te bareke ve taala od prokletog šejtana i njegovih vesvesa, da ne ubacuje u tvoje učenje. To jeste da te ne ometa učenju, jer kada šejtan najviše čovjeka pokušava omesti, upravo onda kada je čovjek u kakvome dobru, kada si u namazu, tad pokušava da te dekoncentri. Pokušaj, to pokušavaš i trudiš se i nastojiš. Prati Fatihu od početka do kraja da je proučiš, a da misliš na njena značenje. Nije lako, ni jednostavno. Ubaci je bilo šta da te zabavi, da ne misliš o tome. Tako je i sa učenjem ove Allahove tabaraka wa ta'ala knjige. Pokušava čovjeka da omete i zato mi učimo istiazu. I uzvišeni Allah nam je to i naredio i kaže: "Fa iza qara'ta al-Qur'an." Pa kada učiš Kur'an, "Fasta'iz billahi minash-shaytanir-rajim." Zatraži utočište kod Allaha od prokletoga šejtana. Ovo znači kada učiš Kur'an, "Fa iza qara'ta al-Qur'an." Kada učiš Kur'an, zatraži zaštitu kod Allaha tebareke ve teala. To ne znači kada proučiš Kur'an, iako ima i takvih mišljenja među islamskim učenjacima. Kad proučiš Kur'an, prouči, završi to, "Euzu billahi minash-shaytanir-rajim." Zašto to tako kažete? Kažu to shvatamo iz ovoga ajta. Kad učiš Kur'an, znači kad završiš učenje, prouči "Euzu billahi minash-shaytanir-rajim." I kažu drugo, da bi spriječio uđb. Šta je uđb kod čovjeka? Znate li? Zanesenost. Što sam dobar, što sam lijep, nije niko ko ja, što lijepo učim. Šeitan pokušava prvo da te umete da ne učiš. Pa kad učiš, da te umete da ne razmišljaš o tome. A kad proučiš i nije ti mogao dotad ništa, ili je nešto ukro, nešto nije mogao, onda na kraju da ti obatali to, da kaže: "E, ja sam nešto. Postigo sam nešto." Da jednostavno osjetiš u sebi samodopadljivost, što se kaže. I to ti pokvari to djelo. Jer ne vrijedi taj ibadet, nije ispravan taj ibadet koji na svome kraju neće rezultirati skrušenošću. Skrušenošću. Šta mi kažemo kad predamo selam iza namaza? "Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah." Šta kažem? Tri puta estagfirullah. Zašto učiš estagfirullah? Šta si pogriješio pa učiš estagfirullah? Ne da šeitan odmah. Navaljuje, neće te pustiti. Dok god duša ne izađe iz tvog tijela, neće te rad pustiti. I moraš biti na oprezu u pogledu prokletoga šeitana. Odmah estagfirullah, estagfirullah. To je ta skromnost, skrušenost. To je ta poniznost pred Allahom te bareke ve taala. To je rezultat ibadeta. Osjetiš Allahovu tebareke ve taala, shvatiš Allahovu tebareke ve taala veličinu, a svoju malenkost, što kažu. Svoju niskost, poniznost prema veličini Allaha tebareke ve taala. Ako tako učini, u ime Allaha tebareke ve taala, ko bude ponizan, ko bude skružen Allahu tebareke ve taala, takvo će Allah subhanahu wa taala uzdići, takvo će Allah tebareke ve taala uzdići. Ali u odgovoru na ovo što kažu, nakon učenja Kur'ana prouči se euza, ovdje dolazimo na ono pitanje koje smo rekli na početku u uvodu tefsira, da se uzima u obzir sunnet, praksa Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tačno se razumim, iz vanjštine ovoga ajta kad učiš Kur'an, onda prouči jel euzu. Doćim te vanjsko značenje, vraćamo to značenje na praksu Resula sallallahu alejhi ve sellem, koji nije nakon učenja čega? Nakon učenja Kur'ana učio euzu. Dakle, praksa ne ukazuje na to, nego prije učenja. Pa dobro, kad završimo Kur'an, kad ćemo sada kallahu l'azim, nećemo kazati. Nije to učio Allahu poslanik, ali da bi se. Otkud to pitaju? Ko je to unio? Kažu, šta kažu? Kažu, jer kur'anski ajet kaže. A šta kaže kur'anski ajet? Kaže, kul sadaka Allah, reci, Allah istinu govori. Pa prema tome kažu, kazat ćemo, neki obrazlažu to i kažu, kazat ćemo na kraju učenja, sadaka Allah. Ali azim, to što kažemo, to je još veličanje Allah, sadaka Allah, azim. Može li to tako? Pa vratite se na sunnet Allahovog poslanika, ali i sada salam. Dakle, nema samovoljnog, proizvoljnog tumačenja Kur'ana. Kaže Allah, reci, Allah je rekao istinu. Reci, Allah je rekao istinu. Ali nije ti naređeno ili propisano tom prilikom završio si učenje Kur'ana, uvijek kažeš sadaka Allahu l'azim, ili uzimaš kao propis i to činiš. Ne. Isto tako učenje kasnije El Fatije ili onoga šta su ljudi naveli, dakle, ono što nije u praksi Allahovog poslanika, ali sad sam to nećemo ni mi raditi, daleko bi nas odvelo kad bismo uzeli po bras šta sve ljudi rade i da kažemo ovo nije ispravno, ono nije ispravno, nego ćemo kazati ovo je ispravno, a sve drugačije nije. Dakle, tako, to je jedna osnova, jer ako budemo učili sve ono što nije ispravno, to ne bismo imali vremena za to. To će učiti ulema, učenjaci koji se specijalizuju iz raznih oblasti ove vjere, da bi mogli ljudima ukazati na ta pitanja i upozoriti ih na negativnost. Bilo je među islamskim učenjacima koji su uzeli, naučili, jedan od njih naučio svoje dijete velikom jednom broju hadisa. Nakon što ga je naučio tim hadisima, kaže mu, a sve ove hadise sa što si naučio, sve su to lažni hadisi. Mi vama nećemo to tako učiti. I nećemo vas tako. Zašto? Jer to je za učenjake. Da on zna kasnije poznate hadise i upozoriti ljude. Od tih svih hadisa koje je naučio, jedan dio kad naiđe na njih, upozorit će ljude na njih da su to lažni, apokrifni, izmišljeni hadise i tako dalje. Znači, danas svijet ne zna, zapravo često zbog ukidanja bereketa pred kijametski dan i grijeha, i slabog oslanja na Allah tebareke ve taala i privrženosti dunjaluku, često nemaju vremena za sahih hadise. Često nemaju vremena za tefsir Kur'ana. Zapravo moralo bi biti vremena da se nađe za to. Dakle, to nema svoje osnove. I drugo, imamo u kur'anskom ajetu, fe iza kuntum ila salati fagsilu vujuhakum. Kada ustanete klanjati namaz, operite svoja lica, i onda se govori o abdestu kako se uzima. Znači li to kad klanjaš uzmi abdest? Niko to nije rekao. Dakle, uzima se abdest kad uzmeš, to jeste kad hoćeš, jer kad hoćeš klanjati, kad ustaneš, hoćeš da klanjaš, onda uzmi abdest. Kad hoćeš da učiš Kur'an, onda prouči euzu billahi mine šetanir rađim. Jer rekao sam vam, Kur'an je objavljen tako u sažetom obliku. Nije svaka riječ rečena. Ono što se razumije nije spomenuto. Nije spomenuto. Ukazivanju, na primjer, o Musau i Hidru. Kad ovaj izbuši lađu, pa pita ga, ovaj, što to učini? Ovaj kaže, vara'ahum melik. Iza njih je šta, jedan vladar, je'huzu kulle sefinetin, koji uzima svaku lađu gasba na zor, silom. Jel uzima svaku lađu silom? Kažemo ne uzima. Ovdje se podrazumijeva da uzima svaku zdravu. Zato je ovaj ovu prošupljio, da je ovaj zakrpi, što bismo rekli, da je osposobi sebi, pa kad on vidi da je falična, ostavit ćemo je. Neće mu je uzeti. Pa ovaj kaže, uzima svaku lađu na silu. Razumije se svaku kad ispravnu lađu. Kur'an nije sve rekao, tako i ovdje kaže. Fe iza karete, kad učiš Kur'an, to jeste kad hoćeš učiti Kur'an. I to je mudrost Kur'ana. Da ti ne kaže sve na jednom mjestu, razumit ćeš to i na drugom mjestu. Da učiš Kur'an stalno, da se podsjećaš na ta značenja. Jer kad bi sve bilo spomenuto, Allah zna koliko bi to obuhvatilo knjiga i tomova i da li bi ljudi mogli sve to učiti i kolika bi im to obaveza na kraju bila. Dakle, učenje istijade na početku učenja. Rekli smo istijada šta znači. Da je to traženje utočišta kod Allaha tebareke ve taala. Ovdje je spomenuto Allahovo tebareke ve taala ime u istijadi. A to je e'uzu billahi. Dakle, Allahovo ime Allah spomenuto je u ovoj istijadi. Postavljaju učenjaci pitanje, zašto upravo ovo Allahovo ime, što nisu druga neka imena ili neko drugo ime? Jer znamo da ništa ne može u Kur'anu doći kao zamjena tome spomenuto. Allahovo tebareke ve taala ime, stoji jedan dio islamskih učenjaka na tome stavu, Allah, da je to najveće Allahovo tebareke ve taala ime, kojim kada bude pozvan da se odazove. Kojim kada bude pozvan da se odazove. Dakle, stoje na stanovištu da je to najveće Allahovo tebareke ve taala ime. Ismullahil a'zam. Samim tim navode dokaze za to. Jer što god se tvrdi i govori, mora imati svoj dokaz. Šta vam je dokaz da je to najveće Allahovo tebareke ve taala ime? Kada su pitali Allahovog poslanika alejsatu vesselam o Allahu tebareke ve taala, biva objavljena sura El-Ihlas, koja se uči kul huvallahu ehad, on Allah je jedan. Nije rečeno on milostivi je jedan, on snažni je jedan, on moćni je jedan, nego on Allah je jedan. To jeste, prepoznaje se neprikosnoveno po tome imenu. Niko nije nazvan tim imenom. Allah. Niko. Allah nije dao da iko bude nazvan tim imenom. Nazivani su ljudi i nazivali su sebe raznim imenima. Allah tabaraka wa ta'ala. Ali ovim imenom nije zapamćeno da je iko sebe nazvao. Drugo, što ovo Allahovo tebareke ve taala ime obuhvata druga imena, a druga imena ne obuhvataju ovo ime. Na kraju sure El-Hašr kaže Allah tebareke ve taala: "Huvallahu allazi la ilaha illa hu, alimul gajbi vaš-šehade, huvar-rahmanur-rahim, huvallahu allazi la ilaha illa hu, el-melikul kuddusus salamul mu'minul muheiminul azizul jabbarul mutekabbir, subhanallahi amma yushrikun, huvallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru, lahul esma'ul husna." Šta hoćemo ovim da kažemo? Kaže se, on je Allah, mimo kojeg drugog istinskog Boga nema. Dakle, kaže se, on je Allah, nakon toga se objašnjava. Milostivi, samilosni, snažni, onaj koji je iznad svega i tako dalje. Dakle, objašnjava se drugim Allahovim imenima ovo ime. Razumijete? A ovim imenom, ono obuhvata druga Allahova tebareke ve taala imena. On je Allah, huvallahu, allazi la ilaha illa hu, mimo kojeg drugog istinskog Boga nema. Alimul gajbi wa šehade, koji poznaje gajb, nevidljivo, nepoznato nama, wa šehade, i ono što vidimo. Huwa ar-Rahmanur Rahim, on je milostivi, samilostni. Sve ovo objašnjenje, tumačenje riječi, huwa Allah, on je Allah. Razumijete? Huwa Allahu, ladhi la ilaha illa, opet se ponavlja. Pa onda, el meliku, el kudus, vladar, sveti, es selam, onaj od koga svako dobro potiče, el mumin, koji daje sigurnost svojim robovima, el muhejmin, onaj koji nad svim bdi, el aziz, onaj snažni, el džebar, onaj koga niko ne može pobijediti, el mutekebir, silni. Zatim dole spominje, huwa Allahul Khalik, on je Allah el Khalik, koji stvara, el bari, koji, šta, koji daje život, el Khalik daje život, el bari, koji stvara, koji daje svemu njegov život, daje mu oblik, el musawir, koji daje lik svakome, da se raspoznaje svako po tome. Lehul esmaul husna, on ima lijepa svoja imena. Dakle, Allah tebareke ve taala je opisan ovim lijepim imenima i njegovim svojstvima. To njegovo ime je opisano Allah. To je drugo. Jeste razumjeli ovo prvo? I treće, zato što je u riječi ili u imenu Allah, što je sadržan cilj i svrha našeg života na ovome svijetu. Vraćamo se sad na značenje Allahovog imena Allah. Što znači Allah? Islamska ulema govori o tome pitanju i kažu, to je izvedenica. Što znači izvedenica? Da je to ime proizašlo iz drugog jednog imena i riječi. A iz kojeg imena i riječi? Od riječi ilah. Ilah znači Bog. Onaj koji je neprikosnoven. I zato sama ta riječ negira postojanje dva ili više. Leukane fihima alihetun illa Allahu lefesedeta. Da na nebesima i zemlji ima božanstava, ima Allaha, nered bi nastupio. Kako bi nered nastupio? Ko zna? Nadmetali bi se. Jer nije Bog ako će popustiti. Ako neće biti po njegovom, kako bi se onda dogovorili? Ili bi svaki imao svoju ograničenu moć i vlast, a onda opet nije Bog. Jer Bog znači neprikosnoveni, neograničeni vladar. Onaj koji la yuselu amma yef'al bi, ne biva pitan onome što radi, wa hum yuselun, a oni će biti pitani. To jest ljudi njegova stvorenja. Ilah. Ali s tim što je u ovoj riječi ilah, da bi se razlikovao Allah tabaraka wa ta'ala od drugoga što biva obožavano batilom, neispravno, neistinom, izmišljeno, rečeno je el ilah. El, šta je el u arapskom jeziku? Određeni član. Dakle, poznati Bog. Poznati. Zna se na koga se odnosi. A ono drugo naziva se alihe, božanstva. Ljudi obožavaju sve i svašta.